pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke. Znów w dwójki w dacie 12 lutego. Dziś środa. Teraz czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. W Europarlamencie znów pojawił się temat Polski. Dyskutowano o praworządności. 8 dzieci ucierpiało w wypadku autobusu w Wielkopolsce. Przyczyną mógł być wiatr. Szczepionka na koronawirusa ma się pojawić za 1,5 roku, przewiduje szef WHO. O praworządności w Polsce dyskutowali deputowani w Parlamencie Europejskim. To była druga debata na ten temat. Domagali się jej liberałowie po tym, jak prezydent podpisał ustawę reformującą sądownictwo. O szczegółach ze Strasburga Karol Surówka. Debaty otworzyła wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Mówiła, że komisja jest otwarta na dialog, zaznaczyła jednak, że polskie władze przyjęły ostatnie zmiany mimo apelu, by wcześniej przeprowadziły w tej sprawie konsultacje. Z przykrością muszę powiedzieć, że ostatnie wydarzenia pokazały, że sytuacja w Polsce jest bardzo poważna. Europosłanka PiS, Beata Szydło, mówiła w imieniu konserwatystów, że Polacy oczekiwali reformy wymiaru sprawiedliwości. Dlatego rząd wprowadził rozwiązania, które już obowiązują w innych krajach europejskich. W Polsce toczy się spór prawny i polityczny, ale rozstrzygnięcie tego pierwszego należy do polskich sądów, a tego drugiego do polskich polityków. Inaczej widzi to Andrzej Charicki z Platformy Obywatelskiej, według którego tak naprawdę w Polsce nie doszło do reformy wymiaru sprawiedliwości. Dostęp do sądów jest dłuższy. Opłaty droższe. To jest debata o chęci zawłaszczenia sądownictwa przez jedną partię. Poprzednia debata na temat praworządności w Polsce odbyła się w Strasburgu miesiąc temu. Ze Strasburga Karol Surówka, Polskie Radio. Sąd w Katowicach rozpatrzy zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie manifestacji, podczas której uczestnicy powiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia europosłów. Happening odbył się 3 lata temu w Katowicach na placu Sejmu Śląskiego. W zeszłym roku katowicka prokuratura okręgowa zdecydowała, że uczestnicy nie dopuścili się przestępstwa, chociaż sam sposób wyrażania przez nich poglądów prokuratura oceniła krytycznie. Z materiałów śledztwa wynika, że wieszanie portretów polityków na konstrukcjach naśladujących szubienice miało charakter symboliczny, nawiązujący do historycznych wydarzeń z XVIII wieku, a utrwalonych na obrazie Jana Piotra Norblina w intencji organizatorów, zdaniem śledczych, inscenizacja miała ukazać analogię między działalnością Konfederacji Targowickiej a głosowaniem europosłów. Ponadto prokuratorzy ustalili, że nikt z uczestników nie kierował wobec polityków gróźb i nie nawoływał do popełnienia przestępstwa, ani nie wypowiadał się personalnie na temat europosłów. Zażalenie na umorzenie postępowania złożył pełnomocnik eurodeputowanych. Relacjonował Łukasz Kałuża. Silny podmuch wiatru mógł być przyczyną wypadku niedaleko Turków w Wielkopolsce. Autobus, który wiózł uczniów ze szkoły, wpadł do rowu. Obrażenie odniosło 8 dzieci. Sławomir Zasadzki. Jak powiedział nam Tomasz Ignaczewski, kierownik działu pomocy doraźnej Szpitala Powiatowego w Turku, przebadano wszystkich uczestników zdarzenia. Większość dzieci była na miejscu przebadana. 10 zostało zwolnionych do domu. Na miejscu też był śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który jedno dziecko zabrał do łodzi. Policja ustala przyczyny wypadku. Jedna z możliwości to wiatr, mówi starszy aspirant Dorota Grzelka, rzecznik policji w Turku. Kierujący autobusem z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn nie zachował należytych środków ostrożności i wjechał do rowu, ocierając się o drzewo. Był trzeźwy i z jego relacji wynika, że podmuch silnego wiatru spowodował, że stracił on panowanie nad pojazdem. Zarówno dzieciom uczestniczącym w wypadku, jak i ich rodzicom powiat turecki w razie potrzeby zapewni pomoc psychologiczną, zapewnia starosta Dariusz Kałużny. Z Konina Sławomir Zasadzki, Radio Poznań. Silny wiatr wciąż daje się we znaki. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i łódzkim. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski tłumaczył w Trójce, że za silny wiatr odpowiada niekorzystny układ baryczny nad Europą. Bardzo głęboki niż na północy Skandynawii oraz wyż na południu Europy. I różnica ciśnień powoduje, że ten wiatr jest bardzo silny, porywisty i no, widzimy to, co się dzieje za oknem. Sytuacja poprawi się dopiero w czwartek. Pierwsza szczepionka przeciwko koronawirusowi może być dostępna za 1,5 roku, ogłosił szef Światowej Organizacji Zdrowia. Zauważył, że wirusa należy traktować jak zjawisko podobne do ataku terrorystycznego. Liczba ofiar śmiertelnych w Chinach wzrosła do 1113. Liczba zainfekowanych przekroczyła 44,5 tysiąca. Chińskie władze zdymisjonowały kluczowych urzędników w prowincji Hubei, w której wybuchła epidemia. Stanowiska stracili szef lokalnych struktur komunistycznej partii oraz przewodniczący Komisji Zdrowia. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. To najwyżsi rango urzędnicy, których odwołano w Chinach w związku z epidemią. Lokalne władze w stolicy prowincji Hubei, Wuhan, krytykowane były za ukrywanie informacji w początkowej fazie epidemii. Zdaniem części ekspertów, gdyby pod koniec grudnia ubiegłego roku poważnie potraktowano raporty części lekarzy ostrzegające przed zarażeniami podobnymi do SARS, nie doszłoby do epidemii na taką skalę, z którą obecnie zmagają się Chiny. Władze Pekinu i Szanghaju wprowadziły dalsze restrykcje dla mieszkańców w związku z koronawirusem. Wszystkie osoby powracające do tych miast po przedłużonej przerwie świątecznej muszą przejść dwutygodniową kwarantannę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry. Jan Kałucki o sporcie będzie? Będzie. Hubert Hurkacz na początku, który niestety nie sprawił sobie prezentu na 23 urodziny. Nasz tenisista przegrał w pierwszej rundzie halowego turnieju ATP w Rotterdamie. Hurkacz był gorszy od nie byle kogo, bo od Greka Stefanowsa Tsitsipasa. Wprawdzie w pierwszym secie górą był Polak, wygrał 7-6. Tak w drugiej i w trzeciej partii do głosu dochodził Grek. Zwyciężał 6-3, 6-1. W kolejnej rundzie Tsitsipas zagra ze Słoweńcem Aliaszem Bedenem. Teraz siatkówka i zwycięstwo Zaksy Kędzierzyn na Koźle w Lidze Mistrzów. Zaksa pewnie pokonała Wojwodinę Nowy Sad 3-0. Na szczególne uznanie zasługuje pierwsza partia. Zaksa wygrała 25-11. Kolejne emocje związane z Ligą Mistrzów dzisiaj. Na parkiecie zobaczymy zawodników Werwy Warszawa i Jastrzębskiego Węgla. Natomiast za nami lekkoatletyczny meeting Orlen Cup. Reprezentanci Polski triumfowali w trzech konkurencjach. W pchnięciu kulą najlepszy był Konrad Bukowiecki. W biegu na 60 metrów przez płotki zwyciężyła Klaudia Siciarz, a w skoku wzwyż Kamila Liczwinko. Imprezę w łódzkiej Atlas Arenie z bliska oglądał Krzysztof Łoniewski. Kamila Liczwinko, najwyżej skacząca wzwyż mama na świecie i najlepsza we wczorajszych zawodach, miała jasno sprecyzowane plany na wieczór po meetingu. Muszę położyć Hanie spać. Jak Hania pójdzie spać, to moja siostra z nią posiedzi, a ja pójdę zjeść kolację. Konrad Bukowiecki mimo zwycięstwa w konkursie pchnięcia kulą kręcił nosem. Skoro pcham 5 razy po 19 albo nawet poniżej 19 metrów, a tylko w jednej próbie udaje mi się przekroczyć 21, no to znaczy, że coś jest nie tak. A Damian Czykier, syn byłego piłkarza Legii Dariusza, o włos przegrał finał 60 metrów przez płotki i opowiadał, jak spędzał urlop między sezonami letnim i halowym. Żona jest z rolniczej rodziny, która ma sad jabłoni pod Sandomierzem i byliśmy tam na naszym wakacjach w październiku, gdzie pomagałam przy zbiorach jabłek. Uroczy chłopak z Podlasia, o którym jeszcze nie raz usłyszymy. Z Łodzi Krzysztof Łoniewski. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam między innymi o koronawirusie, który miał niemały wpływ na wynik jednego meczu. Więcej nie zdradzę. Ja bardzo jestem ciekawy, jak to dyscyplina sportu, ten mecz, ale to wszystko okaże się po godzinie 8. Teraz informacje o pogodzie, bo pogoda płata nam figla tej zimy. Dziś rozpogodzenia są możliwe, ale głównie to chmury i z nich będzie padać deszcz ze śniegiem. Śnieg na północy i zachodzie kraju deszcz, do tego na wybrzeżu możliwe burze, a w górach sypnie, tam możliwe także zawieje i zamiecie śnieżne, bo wiatr, mimo że powoli słabnie, wciąż jeszcze będzie mocno zawiewał, zwłaszcza tam właśnie. 120 km na godzinę, tak wysoko w górach mogą wyglądać porywy, w większości regionów do 80 km na godzinę i to też nie jest mało. Od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Łodzi, Kielcach, Chełmie i Zamościu, 4 stopnie w Warszawie, Szczecinie, Pile, Słupsku, Bydgoszczy, Gorzowie, Górze Zielonej i Tarnowie, 5 stopni w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Bielsku Białej, do 6 stopni we Wrocławiu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dodam jeszcze, wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed silnym wiatrem dla 7 województw zachodniej i centralnej Polski. Ponadto dla Wybrzeża Wschodniego wydano ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia w związku z wahaniami wody w strefie stanów wysokich, a to wszystko komplikuje nam to piękne zdanie z początku audycji, że wiatr chyba trochę słabnie. Raport smogowy w Trójce. No ale lepiej wiedzieć niż się domyślać i wysuwać fałszywe wnioski. Piotr Łodej. Dziś rano ponownie jest z czym oddychać. Mrzawka, deszcz ze śniegiem i wciąż silny, porywisty wiatr kolejny dzień z rzędu sprawiają, że w całym kraju możemy odetchnąć świeżym powietrzem. Według danych ze wszystkich punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako bardzo dobre. A zatem dziś, choć przez silny wiatr chłodno, odpoczywamy od smogu. A wiatr, jak słyszeliśmy, zachodni, południowo-zachodni, jeszcze dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz własny biznes? Starasz się zawsze trafiać w potrzeby klientów i podejmować trafne decyzje. Teraz trafna wyprzedaż Forda.

trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zwładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. A w studiu dr Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dr Tomasz Rożek. Poważnie zabrzmiało. Nie boi się? Nie. Absolutnie. Zimno nie jest? Nie. No właśnie, bo nie ma pan gęsiej skórki, a dzisiaj o tym będzie pytanie. Pytania z kosmosu. No to dzień dobry raz jeszcze oficjalnie. Gęsia skórka to jest coś, co fascynuje nas od wielu wieków. Ja pamiętam, że pan kiedyś opowiadał, że można poznać, że to są te same miejsca, które zawsze się gęsią, bo to są takie, coś związane z włosem, prawda? Tak, tak, to przy włosku jest taki mięsień, który potrafi go... A mnie się jeszcze przypomniało jedna rzecz, bo to mnie zawsze, chodzi o wczorajsze pytanie. Tak. Mówiliśmy o kolorach oczu. Tak. I mnie to zawsze zastanawiało, bo mi wszyscy mówili, że ja mam piwne oczy. Ale dopiero pod wieczór, w pubie. Nie, no właśnie, że ja mam piwne oczy i nawet w takim starym dowodzie miałem zapisane piwne. I kto i to weryfikuje? I zawsze mnie to zastanawiało, bo to jest tak jak z kolorem śliwkowym. No przecież są śliwki i żółte, i fioletowe. No to jaki jest kolor śliwkowy, nie? No i teraz tak, jaki to jest piwny? No przecież tyle jest odmian piwa, prawda? Nie chodzi o jasne, tam... o pszeniczne, nie powinniśmy teraz tego tak... No dobra, tylko tak chciałem, tak mi się przypomniało, że zawsze miałem z tym pewien kłopot. To my potem na te oczy, czyli na to piwo, to sprawdzimy to potem, dobrze? Dobrze. A dzisiaj zajmiemy się gęsią skórką, bo Alicję lat 8 nurtuje, czy właściwie dlaczego nie ma gęsiej skórki na twarzy, skoro się pojawia tutaj, a na twarzy przecież też są włoskie. Ja na przykład tu mam o takie. Nawet pan ma całkiem sporo ich. Ma słychać. No. Moim zdaniem pojawia się gęsia skórka na twarzy, ale bardzo trudno jest ją zauważyć. Dlatego, że ci mężczyźni w wieku już takim po okresie dojrzewania, na twarzy im rosną włosy, które są albo idealnie przycięte, więc ich nie widać w ogóle. Albo króciutkie, a taki króciutki włosek jest bardzo trudno podnieść tak na sztorc, że tak powiem. Albo całkiem długie, ale wtedy ten włos jest bardzo ciężki i jest zwykle bardzo gruby w porównaniu na przykład z włosami na przedramieniu. Z kolei u kobiet, u dzieci te włosy też są na twarzy, bo w zasadzie włosy są na całym naszym ciele, za wyjątkiem, nie wiem, czerwieni wargowej na przykład, bo tam ich nie ma. Pięknie pan to nazwał. Kobiety będą zachwycone. Tak, ja rozumiem, tak. Wiem gdzie już. No, natomiast te włosy są bardzo cieniutkie, jest ich bardzo mało i znowu nieporównywalnie łatwiej nam zauważyć gęsią skórkę na przedramieniu niż na policzku u dziecka, które ma lat na przykład 8. Natomiast ewidentnie gęsia skórka występuje tam, gdzie są włosy i pojawia się z dwóch powodów. Jeden to jest taki, kiedy jest duży przypływ stresu, emocji. Drugi jest taki, kiedy jest nam zimno. Obydwie te sytuacje i ta gęsia skórka mają głębokie uzasadnienie, jak nam się wydaje, ewolucyjne. Bo jak nam jest zimno, to naturalne było to, czy jak gdyby nasze ciało, bez naszego udziału takiego świadomego, chciało stworzyć sobie taką warstwę izolującą. A warstwa izolująca w przypadku kogoś, zwierzęcia, które jest mocno owłosione, to najlepiej jest, że tak powiem, spulchnić się po to, żeby gaz uwięziony pomiędzy włoskami miał jak największą grubość, no bo gazy są bardzo dobrymi izolatorami. Drugi powód, czyli strach, to obserwujemy nie tylko u włochatych zwierząt, ale także na przykład u wielu ryb. Jak się boją, jeden ze sposobów na obronę jest: zróbmy siebie większymi, czyli napuszmy się tak, żeby ten, kto nas potencjalnie może chcieć zaatakować, myślał, że jesteśmy więksi niż w rzeczywistości jesteśmy. Idealny sposób, nastroszmy włosy, wtedy wyglądamy groźniej. Dzisiaj może to nie dotyczy nas wszystkich. Stroszenie włosów czasami wyglądamy, być może byśmy wyglądali bardziej groteskowo niż groźniej, natomiast odruch pozostał. To ja idę nastroszyć włosy. Bardzo dziękuję, doktor Tomasz Rożek. Nie zapytałem, jak to jest z gęsią, czy gęś też ma gęsią skórkę, bo to już byłby zupełnie nowy temat. Może kogoś to nurtuje, to proszę przysłać koniecznie pytanie do doktora Tomasza, on odpowie. A panu mówię do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Niedawno zagrali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W lipcu, na przełomie czerwca i lipca, zagrają w Gdyni na festiwalu Open Air. Inhaler, 22,5 minuty po godzinie 7. W sprawie CPK. Jako, że nieraz zdarzyło mi się już spędzić noc na lotnisku i strasznie się nudziłem, to proponuję salę kinową, bym wszystkie propozycje oscarowe sobie nadrobił. I to jest słuszna koncepcja. Zapraszamy do Trójki. A my teraz wracamy do tematu, który obiegł jakiś czas temu w cały świat i jest wciąż aktualny. Wrogiem publicznym numer jeden nazwała go Światowa Organizacja Zdrowia. Wczoraj wirus dostał nową oficjalną nazwę COVID-19, ale nie zmienia to faktu, że na razie świat nie wie, jak z nim walczyć. Koronawirus cały czas rozprzestrzenia się po świecie. W Chinach potwierdzono prawie 45 tysięcy zakażeń. 1113 osób zmarło, poinformowała właśnie Chińska Narodowa Komisja Zdrowia. Od wczoraj w Genewie eksperci Światowej Organizacji Zdrowia debatują, szukając sposobów walki z chorobą. Ernest Zozuń o tym, na ile jesteśmy bezsilni. 3, 2, 1, go. Obrazek to dosyć dziwny. Typowa chińska gimnastyka, taka jaką mogli Państwo widzieć na filmach z Chin, a być może na specjalnych zajęciach w kraju. Ale w pospiesznie wybudowanym szpitalu w Wuhan zajęcia prowadzi pracownik w specjalnym kombinezonie, a ćwiczą pacjenci w kurtkach i z maseczkami na twarzach. Pacjenci mogą mieć zły nastrój, przecież znaleźli się w szpitalu, w obcym środowisku. Do tego spędzają dużo czasu w łóżkach. Zatem mamy nadzieję, że bardziej aktywne działania poprawią atmosferę, no i będą pomagały w przywracaniu pełnej czynności płuc. Koronawirus, wczoraj nazwany COVID-19. Okres inkubacji trwa do 14 dni, ale najczęściej objawy pojawiają się po 5 lub 6. Objawy przypominają klasyczną grypę. Gorączka 38 stopni, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel, duszności. Cały czas musimy się go uczyć, mówi dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhamos Ghebreyesus. Bowiem nie mamy odpowiedzi na wiele pytań. Do tego prawdopodobnie wielu pytań nie potrafimy jeszcze nawet zadać. Do tego trudno jest także śledzić dane o rozpowszechnianiu się wirusa, bowiem cyfry zmarłych, zakażonych i podejrzanych o kontakt z chorymi zmieniają się z godziny na godzinę. Jedyne co wiemy, to to, że jest to nowy wirus. Przyznaje się do bezradności Zhong Nanzan, główny chiński epidemiolog. Nie wiemy, jak jest on ostry i do końca też nie wiemy, jak się on przenosi. Jedyne co wiemy, to to, że jest bardzo zaraźliwy. Przy wszystkich wyjściach z dworca mamy kamery termowizyjne. Jeśli widzimy kogoś podejrzanego, sprawdzamy jego temperaturę indywidualnie. Tak jest na wszystkich dworcach w Chinach. Wreszcie świata specjalnej kontroli poddawani są jedynie ci, którzy przybywają z Azji. Twój system pokazuje, że twoje zdrowie może być zagrożone. Proponuję odwiedzić lekarza. Moje? Ja nie byłem w Azji. A pan to kto? Nasza firma buduje roboty. Przygotowaliśmy robota ze specjalnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, by wykrywać koronawirusy. Może sprawdzać ludzi, jak też może informować. Ludzie się denerwują, bo mało wiedzą, a nasz robot może im pomóc. Wszystko będzie dobrze, obiecuję. Miejmy taką nadzieję. Ale jak na razie trudno jest światu się uspokoić. Wirus zabija, bo informowanie o nim zaczęto zbyt późno. Tak to jest, jak ogranicza się informacje. Ta epidemia testuje nas na wiele sposobów. To jeszcze raz dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia. Świat musi walczyć z wrogiem, który nie respektuje granic, któremu obojętne są ideologie i systemy polityczne. Świat musi teraz zainwestować wspólnie w walkę z tym wirusem, bo inaczej będzie płacił dużo więcej, zmagając się ze skutkami. To jest test naszej solidarności. Solidarity. 3, 2, 1, go. Światowa Organizacja Zdrowia na wczorajszym spotkaniu w Genewie ogłosiła, że szczepionka może być dostępna dopiero za 18 miesięcy. Zatem robić możemy to tylko, co możemy. No i ducha tracić nie powinniśmy, choćby dzięki chińskiej gimnastyce. Najświeższe informacje płynące z Genewy, gdzie trwa dwudniowe spotkanie z udziałem ponad 400 naukowców i przedstawicieli państw, podsumował Ernest Zazuń. Audycja poranna, 27 minut po siódmej. The pressure suits, bubble helmet, flash board and boots. Nowhere a bear, in gravity zero. I need to breathe, don't need to be a hero. And are you reading me loud and clear? Oh, please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Please don't show me out of school. Please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Please don't show me out of school. I'm 6'2". So perhaps you'll tell me how to fit into a 5-foot capsule. I won't be known as man of the century if I'm blubbering upon re-entry. Got a red blooded wife with a healthy libido. You'll lose her vote if you make her a widow. And who will play catch out in the back with our kid? Don't please, Mr. Kennedy. I don't wanna go. Don't show me out of countdown. Oskar Izak, Adam Driver, no i oczywiście Justin Timberlake, utwór z filmu Co jest grane? Davis, 227 trójek. Sprawię, czy gęś ma gęsią skórkę, bo to wiadomo, że ma. Było to w bajce Hrabia Kaczula. Moja gęsia skórka dostała gęsiej skórki. Było to. Było, no było słuchać też, uważnie. Zapraszamy Do reklamy. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co jest grane, Davis, oczywiście. 7:30 minęła pół minuty temu. Pora zatem na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 7 województw zachodniej i centralnej Polski, a dla wybrzeża wschodniego ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia. Synoptycy przewidują, że na Pomorzu woda w rzekach może osiągnąć wysoki stan, a w rejonie Zatoki Gdańskiej przekroczyć stan ostrzegawczy. Pod Grunwaldem na Mazurach wykryto ognisko ptasiej grypy. To 18 przypadek w Polsce od początku roku. Jak wynika z komunikatu służb weterynaryjnych, ognisko wysoce zjadliwej grypy ptasiej H5N8 wyznaczono po wynikach otrzymanych z Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Jak podały służby, w gospodarstwie utrzymywano ponad 17 tysięcy indyków. Służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury związane z likwidacją choroby. Indyki zostaną przewiezione do zakładu utylizacyjnego. Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków. Wirus nie jest groźny dla człowieka. Mówiła Beata Gajlewska. Pierwsi przedstawiciele Polonii w Ameryce Łacińskiej otrzymali karty Polaka. W Warszawie odebrali je Gabriel Kotecki i Lorivalde Araujo Filho, który przyznał, że to dla niego szczególny dzień. Poza urodzeniem moich dzieci na pewno dzisiaj jest najważniejszy dzień w moim życiu. Tak wielu potomków Polaków mieszkających daleko od ojczyzny swoich przodków marzy o możliwości poznania Polski, o mieszkaniu i studiowaniu w tym kraju, a przede wszystkim o możliwości bycia rozpoznanymi jako jego obywateli. Od czerwca Karta Polaka działa we wszystkich krajach świata. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski eksport po raz pierwszy wart jest ponad 1 000 000 000 zł. A właściwie był, bo wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczą ubiegłego roku. W 2019 wartość towarów sprzedanych za granicę wyniosła prawie 1 014 000 000 zł. Wartość importu nie przekroczyła 1 006 000 000 zł, co oznacza, że czwarty raz w historii w handlu zagranicznym mieliśmy nadwyżkę eksportu nad importem. Tak zwany dodatni bilans handlowy zawdzięczamy polskim producentom i oczywiście wielu zagranicznym odbiorcom. Wielu, choć jeden jest kluczowy, wyjaśnia główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Nadal dominującym partnerem handlowym Polski są Niemcy. Nadal to Niemcy odpowiadają za blisko 30% polskiego eksportu. Jest to zdecydowanie najważniejszy rynek eksportowy dla polskich firm. Wartość wzajemnego handlu Polski z Niemcami to już niemal 500 miliardów złotych. Największy polski bank opublikował wyniki finansowe za 4. kwartał poprzedniego roku. PKO BP zarobił na czysto ponad 720 milionów złotych. Zysk był mniejszy niż rok temu w tym samym okresie, kiedy przekroczył miliard złotych, ale i tak o 10% przekroczył średnią oczekiwań analityków. W całym ubiegłym roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł nieco ponad 4 miliardy złotych i wzrósł o 8% w ujęciu rocznym. Indeksy na amerykańskich giełdach podczas wtorkowej sesji kontynuowały wzrosty, a na koniec dnia S&P 500 i Nasdaq ustanowiły po raz kolejny historyczne szczyty. Na warszawskim parkiecie większość głównych indeksów także zyskała, za wyjątkiem indeksu małych spółek SWIG 80. Nowe maksimum wszechczasów odnotował indeks zrzeszający spółki produkujące gry wideo, WIG Games. W gronie WIG 20 najbardziej rosły akcje firm Tauron, PGE i PGNiG. Na koniec rynek walutowy. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,90, funt 5,06 zł, a frank szwajcarski równo po 4 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Gier wideo, pan powiada, potentaci. Tak jest, miurach. Świetnie się sprzedają, mają świetne wyniki obiecują w przyszłości i inwestorzy to kupują. No ale są i potknięcia, bo jeden z potentatów niedawno przesunął premierę swojej kultowej gry. Ale proszę pana, analitycy mówią, to nie zaszkodzi ostatecznie, to tylko pomoże i tak akcje tej spółki, o której pan myśli, też zyskują. Tak, tylko jeden pan kupił w preorderze. I teraz musi czekać. Po to, żeby jeszcze pograć sobie, zanim musi urodzić dziecko. No i teraz jest w kropce, bo nie zdąży. I nie wie, czy to można oddać, jeśli kupione w preorderze. Trudno to będzie z urodzeniem dziecka i opieką pogodzić. Ale może znajdzie się chwila wolnego. Preorder, od razu wyjaśniamy, to jest przedsprzedaż. W branży tak się teraz mówi, ale warto pamiętać o słowach oryginalnych i naszych również. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada deszcz ze śniegiem oraz śnieka. Na północy i zachodzie będzie padał deszcz. Lokalnie możliwe burze, zwłaszcza na wybrzeżu. W górach będzie przelotnie padał śnieg, w górach zawieje i zamiecie śnieżne także, bo wiatr nie ustaje. Mimo, że trochę słabnie, to on jeszcze znów przyspieszy, ostrzega IMGW. Ciśnienie niskie, ale powoli się odnajduje. 987 hektopaskali. Będzie rosło. Temperatura zaś od 6 stopni we Wrocławiu i idziemy w dół. 5 w Opolu, Bielsku, Białej, Katowicach. 4 w Warszawie, Szczecinie, Trójmieście, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie i Toruniu oraz Bydgoszczy. 3 stopnie dziś w Łodzi, Olsztynie i Lublinie, a najchłodniej w Suwałkach stopni 2. No i też w górach nieco chłodniej, tam około 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w Lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślam cyferek kilka, dwójkę płacę mi jak chwilka i wygrywam szybkie 600, no bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest nowa gra, ją wygrywa się raz dwa. Szybkie 600, nowa gra Lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w puntach Lotto. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W myśl tekstu jednej z piosenek proszę nie dać się wiatrowi dzisiaj. No i proszę posłuchać, co zaproponuje dziś Piotr Metz. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. David Byrne przygotował na album Red Hat in Rio, zaśpiewany w duecie z Marisą Monte, utwór Waters of Marsh. Jak sam mówił, to najbardziej surrealistyczna i eksperymentalna pozycja w całej twórczości Antonia Carlosa Jobima. W zasadzie zapętlona mantra. It's a trap, it's a gun. È però vedo campo, è un uomo da madera, canga, candea, è matita pereira, è madera di vento, tombo da ribanceira, è un mistério profundo, è o quero o non quero, è o vento inventando, è o fim da ladeira, è a vida, è o vão, festa da cumbiera, è a chuva chovendo, è conversa ribeira. Águas de março é o fim da canseira. and the bone. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É o regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. A spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. A mar, é o dia. A push, a bump. Girl, it's a rhyme, it's a hope, it's the mom. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. Drip, punch, flight, huh, rest. Quail, a promise of spring. And riverbanks talk of the waters of March. It's the promised life, it's the joy in your heart. Za 18 minut godzina 8. Bardzo ładnie to zagrało. No dobrze, 227 trójek państwo dzwonią. Także w sprawie takiej. Dzień dobry, ja mam taką uwagę dla pana redaktora odnośnie słowa preorder, ponieważ ono się świetnie tłumaczy takim innym polskim zwrotem kot w worku. Dziękuję bardzo. Kot w worku, świetne, świetne określenie na preorder, tym bardziej, że tych marketingowych określeń do naszego języka wkrada się mnóstwo. Kot w worku do... i tutaj data na przykład. No, nie wiem, czy by się sprzedało, ale można próbować. 227 trójek jeszcze w sprawie gęsiej skórki i tego wszystkiego, co wokół robimy, żeby nastraszyć przeciwnika. Nawiązując właśnie do drugiej części wypowiedzi doktora Rożka, czyli stroszenie piór, stroszenie, znaczy gęsia skórka, to w literaturze już sienkiewiczowskiej przecież szlacheckiej było stroszenie wąsów, czyli jak jakiś tam szlachcic wiedział, że czeka go najazd i dostanie karabelą przez głowę, no to już wtedy stroszył wąsy, prawda? Więc wiadomo, że to było takie napinanie się na agresję, na po prostu na bodźce zewnętrzne. Tak, to prawda. Bardzo dziękuję, zwłaszcza, że ktoś dzwonił w sprawie plażowych różnych historii, że tam taka bardziej objętość też wystraszy przeciwnika przy ustawianiu parawanu. No, kto nie ma masy, może wtedy wąsem na przykład. I takie rzeczy też się zdarzają, bo bywam nad polskim morzem. Gdzie to jest to szczęście? Wszyscy zło. Gdzie ono ma swój dom? Gdzie to jest i jaki wygląd ma? To imię tego zna. Wołam cię, że szczęście my, ukaż się choć raz. Coś błyśnie gdzieś, dobiegam znowu, nie do błędnych ogni las. To jest to szczęściem, co wie się, to jest na pewno wiem. Gdzie to jest, to śniło mi się już, lecz nie pamiętam snów. Dość dziewczęce oczy pan, aż na samo dno. I myślał, że tam właśnie znalazła, że to jest właśnie. Thank you. mogą dać. W jaki dzień te oczy przyjmą mnie? Na jawie, nie we śnie. Ktoś gdzieś szuka, tak jak ja. Czesława Niemena przedstawiać nie trzeba. Słuchaczom porannej audycji zapraszam do Trójki. No ale teraz uwaga, 227 Trójek. Czy moglibyście państwo puścić taki komunikat, że w Warszawie na ulicy Niepodległości na wysokości Narbuta potężny wypadek, jest całkowicie odcięta droga i naprawdę się robi nieciekawie w tej części miasta. Dziękuję za informację, Aleja Niepodległości. Warna, ważna arteria na warszawskim Mokotowie. Dziękuję raz jeszcze. Za chwilę projekt Tata, ale mówiliśmy o preorderze i o grze, którą słuchacz, czytelnik, rzecz chyba znaleziona w internecie, zamówił. Przesunięta premiera. No i teraz co zrobić, bo miało mu się urodzić dziecko i on miał jeszcze mieć czas, żeby pograć zanim to się stanie, a teraz z tego wszystkiego wyjdą nici. No i państwo oczywiście pomagają. Sam miałem takie doświadczenie, jeżeli chodzi o preorder i zbliżające się urodziny dziecka. Grę dostałem, zacząłem grać, ale dziecko się urodziło. To była gra tej samej firmy, tylko o zabijaniu potworów. I musiała potem czekać 7 miesięcy, ale potem, gdy dziecko już pozwalało, na tyle, że chodziło spać o regularnych porach, można było kontynuować. Także koledze redaktora czy redaktorowi daje nadzieję, że da się potem. Tak, tata pełną buzią. Bardzo dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej opowieści. Projekt Tata. Mówi się, jaki ojciec, taki syn. No a córki? Córki też mogą iść w ślady taty, ale jak mają 2,5 roku czy 4,5 roku, to dopiero poznają tajniki zawodu. No i sprawiają radość swoją obecnością, samą obecnością w warsztacie i zainteresowaniem trudnym fachem lutnika. Tak, tak. Kamil Wesołowski z radością łapie tę chwilę, a ja odwiedziłem go w zakładzie Luthier na warszawskiej Pradze. Śmiało, można zajrzeć. Tutaj jest miejsce mojej pracy na stole ESP Vintage Plus. Należy zmienić kąt gryfu względem korpusu, bo struny nie idą wzdłuż osi gryfu. Trzeba też wymienić siodełko na kostne, no i wykonać jakieś podstawowe regulacje. Ostatnio moja młodsza wpadła tutaj i siedząc przy stole na szybko zrobiła jakieś siodełko mosiężne do Les Paula. No zostawiłem ją tylko na chwilę przy stole, wzięła pilnik i wyszedłem po coś do drugiego pomieszczenia i wracam, a tu proszę, już gitara zrobiona, wyregulowana i już muszę dzwonić do klienta. No tak poważnie, no to bardzo fajnie spędziłem z nią czas, pracowałem, a moja córeczka dotrzymała mi towarzystwa, pytając oczywiście o różne rzeczy i też potrzebowała dużo mojej atencji, więc praca nie szła jakoś do przodu. Czasami przyjeżdżam z nimi w sobotę, kiedy mamy chwilę wolnego, ogarniamy różne sprawy, no i chwileczkę tutaj siedzimy, coś sobie podłubiemy, posprzątamy. Czasami jest tutaj niebezpiecznie, więc staram się je mieć cały czas na oku. Jest tu wiele różnych narzędzi czy pił, które mogą wpaść w ich ręce, no ale generalnie moje córeczki są bardzo ostrożne. To jest coś za coś, no bo w pracy lubię poświęcić się tylko i wyłącznie pracy i skupić się na tym. No z kolei jak dzieci mnie odwiedzają, no to wtedy już, że tak powiem, pracuję nad czymś innym, czyli nad swoim ojcostwem, no bo też chcę moim dzieciom przekazać coś cennego, coś dobrego, więc tutaj skupiam się na tym, co dla dzieci jest najlepsze w danym momencie, a nie dla mnie czy dla mojej pracy. Przede wszystkim gitary różnego rodzaju, basowe, elektryczne, akustyczne czy klasyczne, no ale też tak jak widać tutaj kontrabasy elektryczne również miewam. Czasem też skrzypce. Staram się je leczyć jak tylko potrafię najlepiej. To moja pasja. W piwnicy, w moim domu rodzinnym, stworzyłem sobie taką małą pracownię. Na początku to było tylko dłuto i młotek. Dłuto dostałem od dziadka i nim właśnie wyrzeźbiłem w większości też jakąś piłą pierwszy korpus do gitary typu Les Paul. Oczywiście tej gitary nie skończyłem i gdzieś tam ją rzuciłem w kąt. Po jakimś czasie zacząłem budować kolejną gitarę, jeszcze kolejną, które już zagrały, już miały całkiem ciekawy osprzęt. Była wielka radość, jak założyłem struny na gitarę, która była pierwszy raz przeze mnie skonstruowana i zagrała. I to było takie niesamowite, jak ten dźwięk rozniósł się po piwnicy i gdzieś tam poszedł dalej w świat. I to był taki przełomowy moment w mojej przyszłej karierze, bo od tamtego momentu zapragnąłem właśnie robić to już na całe życie. Naprawiać instrumenty i budować. Jak to było? Ogrywam instrumenty. W domu też troszeczkę i z dziećmi, z żoną czasami śpiewamy, gramy wieczorami. Dzieciom gram do poduszki, co bardzo lubią. I lubią moje aranżacje na gitarze klasycznej. Ja też to bardzo lubię. Kiedy już dzieci kładą się spać, wtedy biorę gitarę i odgrywam im jakieś takie spokojne melodie, żeby im się fajnie spało, żeby miały dobre sny. Córka ma taką plastikową gitarę zabawkową i któregoś dnia sama z siebie wzięła tą gitarę, położyła na swoim małym stoliczku w swoim małym różowym pokoju, wzięła jakieś farby, wodę w kubeczku, ściereczkę czy papier toaletowy i zaczęła tą gitarę czyścić, stroić, tak się nią zajmować i zawołała mnie. Chciała, żebym zobaczył, co robię. No ja się strasznie ucieszyłem. To było takie poruszające zobaczyć córkę, która pierwszy raz w życiu tam w wieku niecałych 4 lat. I to, co tatuś też tak powiedziała właśnie, że tatusiu, ja też naprawiam instrumenty. Nie? I to było takie bardzo, bardzo miłe dla mnie, że moje dziecko widzi to, co robię, jakoś to też docenia. Mój tatuś naprawia instrumenty. Jak to brzmi, prawda? I potem można się chwalić w przedszkolu i tak się dzieje. Opowiadał Kamil Wesołowski z warszawskiego zakładu Luthier. Lutnik. Piękny i bardzo ciekawy zawód. A w zakładzie tyle ciekawych, fantastycznych rzeczy. Nie tylko instrumentów, ale i narzędzi. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Za 8,5 minuty godzina 8. Mówiłem, że dziś pogoda zaserwowała kolejny dzień taki z różnorodnymi zjawiskami pogodowymi. Nie bardzo oczekiwanymi. Ale jakby ktoś potrzebował zorzy polarnej, to dorzucam. Pani Pelgrzem wiedzą, o co chodzi. Talking persuasion.